इस पल में है ये पल है ऐसा नशा यहीं थम जाए महसूस जो मुझको हुआ क्या तुझको भी होने लगा बेकरार क्या यही है प्यार ये बताओ ना मेरे ख्याल पूछे सवाल ऐसा क्यों है हाल ये बताओ जागता हूँ मैं रातों ना मेरे ख्याल तुझे सवाल ऐसा क्यों है हाल ये बता।